To program Trzeciopolskiego Radia. Niedzielę, 12 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier Piotr Gliński podkreśla, że rząd nie popiera haseł, które pojawiły się na transparentach podczas wczorajszego Marszu Niepodległości. Donald Trump na Filipinach to ostatni punkt podróży amerykańskiego prezydenta po krajach Azji. Skarb Wikingów odnaleziony. Norweska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież. Nie ma zgody, by w przestrzeni publicznej funkcjonowało wsparcie dla wspólnoty narodowej w sensie etnicznym, mówi wicepremier Piotr Gliński. Tak minister kultury odniósł się do haseł, które pojawiły się podczas wczorajszego Marszu Niepodległości. Między innymi takich jak Wszyscy różni, Wszyscy biali czy Biała Europa braterskich narodów. Dziwię się, że wczoraj faktycznie gdzieś w przestrzeni publicznej na tym pięknym marszu narodowym pojawił się jakiś transparent, który mógłby sugerować, że ktoś myśli o narodzie w kategoriach etnicznych czy w kategoriach rasistowskich. Na to wsparcia polskiego rządu nie ma. Ja chciałbym wyraźnie powiedzieć, że nie popieramy tego rodzaju haseł. Hasła takie jak Europa będzie biała albo bezludna, według wicepremiera Glińskiego, mogły być prowokacją. W sensie szerszym pewnie kontekstu różnych rzeczy negatywnych, które są związane czy to z poprawnością polityczną, czy to z polityką multikulturową, ale także myślę, że to był rodzaj prowokacji politycznej. Pod hasłem My chcemy Boga ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości przeszło wczoraj, jak szacuje policja, około 60 tysięcy osób. Uczestnicy marszu mieli polskie flagi, biało-czerwone opaski, na części z nich był znak Polski Walczącej i inne patriotyczne symbole. Filipiny to ostatni przystanek na trasie azjatyckiej podróży prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump weźmie udział w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. W spotkaniu uczestniczą niemal wszyscy przywódcy państw zaangażowanych w spór terytorialny na Morzu Południowochińskim. Prezydent Trump jest gotów podjąć się mediacji. Kwestia Morza Południowochińskiego pojawić się ma w agendzie rozmów przywódców ASEANu i państw współpracujących z tą organizacją. Rozmowy dotyczyć jednak mają kodeksu postępowania na spornych wodach. W sierpniu tego roku ramy negocjacyjne dla tego dokumentu przyjęli szefowie dyplomacji państw ASEANu oraz Chin. Gospodarz obecnego spotkania, prezydent Filipin Rodrigo Duterte, nie chce, aby szczyt stał się forum dyskusji o sporach terytorialnych, które są jednym z największych problemów w relacjach Manili i Pekinu. Chiny, które w ostatnich latach na spornych terytoriach usypały wiele sztucznych wysp, uznają je za wyłącznie własne terytorium, a dyskusje poświęcone problemowi odbierają jako mieszanie się w wewnętrzne sprawy. Pekin na razie nie skomentował propozycji Trumpa, który zaoferował podjęcia się roli negocjatora w kwestii Morza Południowochińskiego. Wizycie prezydenta USA na Filipinach towarzyszą protesty. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dobiega końca półroczna kampania antysmogowa w Parku Śląskim. W ramach akcji kupiono mobilne urządzenia pomiarowe i od wiosny w 40 punktach monitorowano poziom zanieczyszczenia powietrza. Jak mówi dr Emilia Grzędzicka, przyrodnik z Fundacji Parku Śląskiego, pierwsze dane są obiecujące. Od czerwca do końca października nie zanotowaliśmy jakiegoś większego przekroczenia w jakości powietrza, a było to bardzo możliwe, ponieważ wtedy działa smog fotochemiczny typu Los Angeles, czyli spaliny samochodowe, które nas trują cały rok. Natomiast jeszcze przed nami w własnym zakresie fundacja będzie kontynuowała monitoring powietrza. Zobaczymy, jak to się dzieje, kiedy drzewa straciły liście w sezonie grzewczym. A wkrótce w parku stanie tablica z aktualnymi pomiarami jakości powietrza. Udało się odnaleźć skradziony w sierpniu tak zwany skarb Wikingów. Norweska policja aresztowała dwóch mężczyzn. Odpowiedzą za kradzież bezcennych eksponatów z Muzeum Uniwersytetu w Bergen. W październiku na posterunek policji w Bergen zgłosił się mężczyzna, który zwierzył się funkcjonariuszom, że zrobił coś, czego bardzo żałuje. Dzięki zeznaniom skruszonego złodzieja policjanci wszczęli śledztwo, które doprowadziło do aresztowania dwóch innych mężczyzn. W mieszkaniu należącym do jednego z nich znaleziono eksponaty skradzione ze zbiorów muzeum w Bergen. Policji udało się odzyskać ponad 2/3 z ponad 400 artefaktów o bezcennej wartości kulturowej, głównie z epoki Wikingów. Inspektor policji Lin Refheim przyznał, że włamanie zostało dość dobrze zaplanowane. Niestety część przedmiotów przechowywanych w plastikowych torebkach zostało uszkodzonych, a niektórych eksponatów, w szczególności tych ze złota, nie udało się odzyskać. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia na zmianę chmury i przejaśnienia. Na północy, wschodzie i południu kraju niewielki deszcz, deszcz ze śniegiem albo krupa śnieżna. W górach sypie śnieg, tam i nad morzem porywisty wiatr od 3 do 7 stopni. Wieczorem i w nocy pochmurno,

powieści Agaty Christie. Nagrodę odebrał również Frederick Weissman, to za wybitne osiągnięcia w filmie dokumentalnym, a Paul Hirsch za szczególną wrażliwość wizualną, to nagroda dla montażysty. Na scenie pojawił się też Volker Schlendorf jako przyjaciel festiwalu. No i był też David Lynch, który zaprosił nas na swoją specjalną wystawę, ale o tym więcej nieco później. Już za chwilę spotkanie z pierwszym moim gościem w Bydgoszczy, ale wcześniej Grace Jones. Grace Jones nie ma z nami na festiwalu Camera Image, ale pojawi się tutaj na dużym ekranie w Operze Nowej. To w piątek o 19.30 dokument poświęcony ikonie popkultury. Z nami pierwszy gość festiwalu Camera Image, czyli pierwszy dziś gość trójkowo-filmowo. Mogę powiedzieć, że gość jeszcze przed wejściem na antenę mnie już zdążył troszeczkę moje zainteresowania filmowe odpytać, ale to bardzo przyjemnie. Teraz ja będę odpytywał. Magdalena Górka, z wielką przyjemnością witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście, no bo jakżeby inaczej, autorka zdjęć filmowych, operator. No ale tutaj Magdo, muszę powiedzieć, że ty łączysz różne światy. Tak możemy powiedzieć. Łączysz polską produkcję filmową z tą hollywoodzką, amerykańską. Właściwie jak byś siebie dzisiaj określiła? Jesteś autorką zdjęć amerykańską, polską? Czy to w tych czasach nie ma znaczenia? To nie ma żadnego znaczenia. Ja jestem po prostu autorem zdjęć i lubię, jedyne co, to ja po prostu lubię robić zdjęcia. I nie ma to dla mnie znaczenia, czy robię to tutaj, czy tam. Jakby miejsce i czas, to się wszystko łączy w jedno. Ważne jest, jaki film robisz i z kim. No ale teraz jednak częściej pracujesz za granicą. Częściej pracujesz przede wszystkim w Ameryce. Bo tam mieszkam. Mam tam rodzinę i po prostu w ten sposób jest łatwiej. Jest bardzo przyjemnie robić, iść do pracy i wracać do domu. Tutaj na festiwalu, od razu też dodam, masz swoje obowiązki, bo jesteś jurorką konkursu Etiud Studenckich. Z ciekawością podchodzisz do tego właśnie konkursu? Bardzo, jestem po prostu zachwycona, szczerze mówiąc, ponieważ jak się zdarzy, że to jest dobry film, to jest ogromna inspiracja, ponieważ ci ludzie nadal szukają i robią rzeczy, o których na przykład my nie wiemy, prawda? No ale to nie są przecież tak odległe twoje wspomnienia i doświadczenia. No sama spotykałaś się z ocenami z tej właśnie drugiej strony, jako jeszcze studentka Łódzkiej Szkoły Filmowej przecież. Cały czas się spotykam z ocenami. No, tak, ale trochę to inaczej z perspektywy wygląda studenta niż już na osoby, która ma doświadczenie zawodowe. No tak. Powiedz, z czym przyjechałaś tutaj w tym roku na festiwal, bo nie tylko jesteś jurorką, ale również będziesz miała okazję osobiście zaprezentować swój film. Tak, przyjechaliśmy razem z Bradem Silberlingiem, moim reżyserem, z filmem An Ordinary Man. Jest to film o serbskim zbrodniarzu wojennym. Wcielił się w niego Ben Kingsley. No, znakomity jest to aktor. Doskonały jest, tak. I jest to film bardzo trudny, ponieważ on dotyka takich bardzo nieprzyjemnych sytuacji w historii Europy. I Ben Kingsley gra Radko Mladic, który jest odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy. Więc to nie jest oczywiście film o tej masakrze, tylko o tym, co się dzieje w człowieku. O tym, co się dzieje w człowieku jako zbrodniarzu, jak on to sobie tłumaczy. Więc to jest taki portret psychologiczny po prostu człowieka, który jest już zupełnie odcięty od rzeczywistości. No i Ben Kingsley zrobił to fantastycznie. Zapraszamy na ten film An Ordinary Man. To już niedługo, bo we wtorek, chociaż bardzo o późnej porze, bo tak, myślę, że po prostu już nikt tam nie przyjdzie o 23:00, to wszyscy będą na balance. Tutaj wszyscy, naprawdę to było widać wczoraj, tutaj wszyscy oglądają nawet, powiedziałbym, filmy, no może przesadzę, do wczesnych godzin rannych, no ale jest to pierwsza, druga w nocy i tak będą się kończyły seanse. Także 23 wtorek, oczywiście Opera Nowa, sala główna. Przypomnijmy troszkę twoją historię, no bo mówisz, że mieszkasz w Los Angeles. Tak. Z rodziną, jesteś tam już od wielu lat, pracujesz, no ale jak to się wszystko zaczęło? Bo zaczęło się, wspomnieliśmy, od Łódzkiej Szkoły Filmowej, zaczęło się od Polski, no i oczywiście bardzo, myślę, silnie twórczo byłaś, jesteś związana z Władysławem Pasikowskim. Bardzo silnie jestem związana z Władysławem i bardzo żałuję, że nie robię jego obecnego filmu, ale niestety nałożyły nam się terminy i nie zdążyłam. Więc to jest dla nas bardzo przykre, a jestem... Jak to się zaczęło? No bardzo trudno jest opowiedzieć całą historię, to jest długa historia, natomiast powiem tak w skrócie, że tak po prostu mi się ułożyło życie. Wyjechałam tam nie po to, żeby robić filmy, tylko po prostu pojechałam tam prywatnie z moim mężem i powoli zaczęłam tam pracować. I tak jakby to wszystko się ułożyło bez napięcia, bo nie miałam żadnych takich planów, że ja tam pojadę zrobić filmy i w ogóle to wszystko będzie wspaniałe, tylko zaczęłam tam mieszkać i powoli zaczynałam pracować od bardzo, bardzo małych filmów, małych reklam, małych teledysków, od aż jednego agenta dzisiaj do drugiego agenta i tak po prostu wszystko się ułożyło tak jak fala. Mhm. No właśnie, ale nie wiem, czy to łatwiej, czy paradoksalnie trudniej, ale doskonale wiesz, że w Hollywood mamy już ogromną tradycję aktywności polskich właśnie operatorów, bo tych sław z Polski jest tam wiele, pracuje. Żeby nawet wspomnieć tych, którzy są gośćmi tegorocznego Camera Image. Widziałem wczoraj, chyba się nie mylę, Andrzeja Bartkowiaka. Tak, on tutaj jest. Nie widziałem, doskonały. Ale na pewno, pewnie już jest, Sławomir Idziak. No i oczywiście mnóstwo innych. Janusz Kamiński, a z tego młodszego pokolenia Łukasz Bielan, więc w jakimś sensie polscy operatorzy tę ścieżkę przetarli. Zgodzisz się? Tak jest. Ja się bardzo cieszę, że zwłaszcza Andrzej Bartkowiak, który jest moim ulubionym operatorem, tę ścieżkę przetarł. Ja się bardzo na nim wzoruję, ponieważ to jest zupełnie inny system opowiadania, a tak naprawdę operator to jest opowiadanie i mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę, ponieważ my obrazem i wyborem światła oraz kadrów opowiadamy tą historię, która się dzieje, więc Andrzej Bartkowiak ma coś takiego, że jego kompozycje, jego filmy były tak fantastyczne, że ja za każdym razem, jak zaczynam film, to oglądam któryś z jego starych filmów. Czyli lubisz wracać. Lubię wracać, tak. Lubię się na tym wzorować. Do przeszłości. Ale też przypomnijmy, wspomnieliśmy Władysława Pasikowskiego, a przecież już mieliście okazję tutaj prezentować w konkursie Tak, wspólny trzy lata film. Temu mieliśmy tutaj Jacka Stronga, był faworytem festiwalu. Niestety nie wygraliśmy nagrody, ale bardzo się podobał. I na przykład dzięki temu poznałam moich nowych agentów, ponieważ tak bardzo im się podobał ten film. No ale to jest też film, który w treści nawet łączy te wątki polsko-amerykańskie. Tak, to jest taki film, wiesz, który... To jest film, z którego jestem najbardziej dumna w mojej karierze. Dlatego, że i odwzorował czasy, w których to się działo najlepiej i wszystko po prostu tam pasowało i wszystko było, jak my to mówimy z Władkiem, odrobione. Więc bardzo byłam zadowolona z efektu i ja po prostu takie filmy chcę robić. Mnie interesuje męskie kino, mnie interesują prawdziwe historie. Kompletnie na to nie wyglądasz, powiem słuchaczom. No tak, ale po prostu zawsze tak miałam. Mój tata zawsze mi podsyłał książki Forsyta oraz wszystkie historie Jasona Bourne'a to były moje ulubione książki i jak zaczęli robić tą serię w Hollywood, ja byłam po prostu załamana, że jeszcze jestem za młoda i jeszcze tam mnie nie ma, żeby te filmy robić. Natomiast to jest moje marzenie, żeby robić Jamesa Bonda. No i to może też dlatego nie uciekasz przed takim gatunkiem filmowym jak horror, bo i takie doświadczenia masz za sobą. Tak, no to jest po prostu część warsztatu, który trzeba przebyć, ponieważ przy każdym filmie się uczysz, tak? No, a jak to właśnie było przy Paranormal Activity? Super! Robiłam ten film z kumplami, więc było bardzo przyjemnie. Robiliśmy go przez 6 miesięcy, siedząc w wynajętym domu. W ogóle Paramount Pictures wynajęło całą ulicę, żeby nam pomóc w tym procesie. Tak naprawdę był to film oficjalnie nazwany niskobudżetowym, ale wcale tak nie było. To był film, w który włożyłam chyba najwięcej pracy w moim życiu. Dlatego, że obraz wygląda jak coś, co jest nakręcone kamerą, którą każdy ma w domu, a tak naprawdę robiliśmy najwięcej testów oraz to była największa postprodukcja, jaką w życiu miałam. Ja siedziałam w studio postprodukcyjnym 6 tygodni, co się nigdy nie zdarza, zazwyczaj jest to 2 tygodnie, ponieważ musieliśmy zepsuć obraz w ten sposób, żeby wyglądał jak z lat 80. I to jest tak realistyczne, że wszyscy myślą, że to naprawdę się dzieje. I stąd podejrzewam był taki sukces tego filmu, ponieważ ludzie się tak strasznie bali, dlatego że to wyglądało, jakby to się działo w ich domu. Ja byłam na takich pokazach w Paramount, gdzie oni testują filmy. I my dostaliśmy wtedy... Wystraszyli się. To było niesamowite, ponieważ to jest zanim ten film wejdzie do kin, tak? Oni sprawdzają, jaki jest reakcje, potencjał, tak? Gdzie to dystrybuować i tak dalej. Więc reakcje były takie, że ja usiadłam tak, żeby się patrzeć na ludzi, nie na film. I oni po prostu krzyczeli. Oni łapali za fotele. To było niesamowite. I dostaliśmy wtedy 98%. To był najwyższy wynik w historii Paramount. No to rzeczywiście niesamowite, czyli świetnie się sprawdzasz w różnych gatunkach. A co teraz? Co przed tobą? O czym myślisz? Co planujesz? No przede mną chwilowo jest taka magma, ponieważ było tyle projektu, że nie wiedziałam co z tego wybrać i wybrałam jeden, który się akurat nie wydarzył. Ale to był fantastyczny projekt z takim reżyserem, który się nazywa Macon Blair. On zrobił I Don't Feel At Home In This World Anymore, który wygrał Sundance w tym roku. I miał następny film, który się nazywał Shitheads. I to była tragikomedia, film drogi, fantastyczna, z Luke'em Wilsonem i Tracy Morganem, ale niestety nie udało nam się złożyć terminów aktorów i mamy nadzieję, że zrobimy ten film w nowym roku. No to może. Może się będzie. Uda. A jak na razie zaczynam za 2 tygodnie nowy film Marka Duplasa, który się nazywa Paddleton. Jest to bardzo mały film z Markiem Duplasem w roli głównej, on to produkuje, oraz z Rejem Romano, dwóch komediowych aktorów w tragicznym filmie. No to też zapowiada się interesująco, ale trzeba też dodać, że ty już ze sławami aktorskimi miałaś okazję pracować i to powiedzmy po różnych stronach kamery, Joaquin Phoenix czy Casey Affleck, prawda? No i pewnie wiele innych osób byś mogła wymieniać tutaj. Tak. I jak wspominasz takie doświadczenia z takimi naprawdę już topowymi gwiazdami? Powiem ci tak, im większy aktor, im starszy aktor, tym lepiej się z nimi pracuje. Najgorzej... Ostatnio Ben Kingsley choćby, tak? Ben Kingsley, tak. Tu jest taka historia z Benem, Sir Benem, trzeba się do niego tak zwracać. Aha. Kiedy to wszystko było w Belgradzie, kręciliśmy to w studio, które było zbudowane przez scenografa, tego samego, który zaprojektował Delikatesen na przykład. Fantastyczny scenograf, to był jeden z najlepszych setów, jakie ja widziałam w życiu. I ze względu na to, że pracowaliśmy z tak dużą gwiazdą, wszystko musiało być w studio, żeby nikt nam nie przeszkadzał. W związku z tym ja, jak się kręci takie filmy, to się ma takiego człowieka, który się nazywa stand-in. I ja oświetlam takiego człowieka, on tam chodzi, gdzie on ma chodzić i potem jak przychodzi Sir Ben, to on już tylko i wyłącznie odgrywa scenę i znika. Więc ja miałam tego stand-ina, który palił strasznie dużo papierosów, ale wyglądał dokładnie tak jak Sir Ben. Ja go oświetlałam, po czym jak Sir Ben przychodził, to nagle wszystko było za jasno. Ja musiałam to wszystko skręcać, zmienić. Tak, wkładać flagi, tam mamy takie różne triki, żeby to światło obniżać. W związku z tym się potem nauczyłam, że trzeba świecić ciemniej i ja wysunęłam taką teorię z tego, że to jest człowiek, który wnosi światło, dlatego że on przychodził, on po prostu lśnił. I to było moje pierwsze takie doświadczenie z gwiazdą filmową, że ja zrozumiałam, na czym to polega, że ci ludzie mają w sobie coś takiego, czego się nie da podrobić. I albo to masz, albo tego nie masz. Czyli mają ten po prostu to światło wewnętrzne, ten swój blask. Dokładnie. I to jest właśnie, to jest dlatego i się nazywa gwiazdami. No właśnie. Ale no. Pracowałam też w tym roku, zrobiłam film z takim aktorem, może ci znanym, Christopher Walken. No, oczywiście. Tak, i Steve Coogan. I Jackie Weaver z Australii wspaniała i po prostu praca z takimi ludźmi to jest tak coś przyjemnego, ponieważ mówisz im, co ty tam sobie zrobisz, oni wchodzą i mówią, dobra, to zrobimy to tak. I oni sami się reżyserują, sami sobie chodzą i ty się musisz być dopasować. Tak przygotowany do tego, że to jest coś, co mnie Ameryka nauczyła, że nie ma tak, że ja sobie coś wymyślę, ja sobie coś zrobię i przychodzę i nie mogę być elastyczna. I po prostu trzeba być tak elastycznym, że do takich ludzi się przygotowujesz tak zwane 360 stopni, bo nie wiesz, gdzie on pójdzie, nie wiesz, gdzie on usiądzie. Więc musisz być przygotowany na każdą okazję i to było fantastyczne, ponieważ on przychodził, odgrywał swoją scenę i wiedział dokładnie, w którym momencie, gdzie kamera się pojawi na tak zwany punchline, kiedy musi dokończyć swój dialog, żeby się obejrzeć, spojrzeć w tą stronę. To było niesamowite po prostu obserwowanie czegoś takiego. Magdo, niesamowicie się z tobą rozmawia i pewnie moglibyśmy jeszcze długo, ale niestety ale już mamy koniec. Czas dobiega końca, bo jeszcze spodziewam się innych gości dzisiaj w Trójkoło Filmowo. Bardzo ci dziękuję. Trzymamy kciuki za dziękuję. Ciebie. Za twoją karierę w Hollywood, no ale mamy nadzieję, że też od czasu do czasu i w Polsce coś jeszcze zrobisz. Tak, tak, przygotowujemy się z Władysławem nieoficjalnie do następnego filmu. Władysławem Pasikowskim, tak jest. Czyli jesteś wierna. Bardzo. To jest taki właśnie lojalność nowy to duet. Jest mój numer jeden. Nowy duet, autor zdjęć, reżyser. Tak jest. Filmowy. No nie taki nowy, my się znamy 16 lat. Nie, ale taki nowy tutaj na przykład na festiwalu, bo tutaj takie duety są wyróżniane, nagradzane, o czym już wspominałem dzisiaj. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Była z nami Magdalena Górka, oczywiście autorka zdjęć do wielu polskich i teraz ostatnio przede wszystkim amerykańskich filmów. A już wracam do rzeczywistości festiwalowej, bo już niedługo, dzisiaj o 17:00 kolejna projekcja, tym razem konkurs filmów polskich, Kwiaty we włosach. To utwór grupy Czerwone Gitary, który właśnie w tym filmie można będzie usłyszeć, a ten film to oczywiście sztuka kochania, historia Michaliny Wisłockiej ze zdjęciami Michała Sobocińskiego. Thank you.

To oczywiście Urszula Antoniak, autorka filmu Pomiędzy Słowami ze zdjęciami Lenarta Hillehe, jak mówiła reżyserka. Ten film w konkursie filmów polskich, projekcja konkursowa w piątek o 17.45 w Operze Nowej. No a teraz grupa Republika, Kombinat, to z kolei pokazy specjalne filmów dokumentalnych na festiwalu Camera Image. We wtorek o 14.45 będzie można zobaczyć film Republika, Narodziny Legendy Ryszarda Kruka. Republika, Narodziny Legendy. Taki dokument, który myślę, że może nawet nieco koresponduje z historią festiwalu Camera Image, bo ten zaczął się w 93 roku w Toruniu właśnie, a tam kilkanaście lat wcześniej swoje początki artystyczne właśnie miała grupa Republika. Dokument Republika, Narodziny Legendy w pokazach specjalnych filmów dokumentalnych, oczywiście w Bydgoszczy, oczywiście na festiwalu Camera Image we wtorek o 14.45, tym razem w Multikinie. No i tak to się składa, tak to bywa na festiwalach i w audycjach na żywo, że czasami zapowiadany, planowany gość gdzieś gubi się w tej ludzkiej masie. Miał być z nami chyba jedyny w historii festiwalu laureat 2 złotych żab w konkursie głównym. Być może jeszcze przed 15 pojawi się, ale na razie go nie widzę. Natomiast widać, młode pokolenie jest aktywne i gotowe w każdym momencie. I oto ze mną Michał Sobociński. Dzień dobry, witaj Michale. Dzień dobry, dzień dobry. Młode pokolenie autorów zdjęć szturmuje festiwal Camera Image, ale z tobą wiąże się niezwykła historia związana z historią tego festiwalu, bo byłeś od początku? Tak, chyba można tak powiedzieć. Nie pamiętam tego do końca, ale wydaje mi się, że nawet byłem to 25 lat temu z tatą. Jak byłem taki mały w Toruniu, mam takie wspomnienia. Potem byłem w Łodzi już jako student. To już teraz... było dużo później, bo wtedy za pierwszym razem w 93 to byłeś, możesz nie pamiętać, bo byłeś malcem, tak? No tak, tak. Znaczy, mam jakieś wspomnienia, bo i wtedy odbierał nagrody i tata, i dziadek tam za łokształt. A... Czyli Piotr Sabaciński, Witold Sabaciński. Tak, tak. Potem był brat, który dostał kijankę. Czyli Piotr Sabaciński junior. Potem ja, no i tak to się w kółko ciągnie. No właśnie, a później już wspominasz, że byłeś studentem, no i tutaj zaczęły się pierwsze sukcesy na festiwalu Kamer Image. Przypomnij swoją historię. Tak, no ja dostałem po pierwszym roku kijankę, brązową kijankę i nagrodę Pana Vision Davida Samuelsona, ale generalnie bardziej bym chciał powiedzieć o tym festiwalu, że to jest taki festiwal bardzo bliski mojemu sercu, nie tylko ze względu na historię, że tu przyjeżdżam od małego, ale to jest jedyny taki festiwal na świecie, gdzie przyjeżdżają operatorzy światowej klasy z całego świata i pomijając jakby czerwone dywany, można się spotkać z każdym. Tak po prostu. Tak po prostu porozmawiać i są to bardzo fajni, skromni ludzie i to jest niesamowite, że ja przeszedłem tą taką drogę, że teraz mogę pokazywać sam filmy obok moich mistrzów tak naprawdę. I jestem bardzo z tego dumny, bo to jest dla mnie najważniejszy festiwal i dla, myślę, dla wszystkich operatorów jest to najważniejszy festiwal. A tak przypomniał mi się wczorajszy wieczór otwarcie, to uroczyste festiwalu i to był chyba żart Marka Żdawicza, szefa Kamer Image, że to twój starszy brat, czyli Piotr Sobociński junior, startuje w tym roku z Wołyniem w konkursie głównym i startuje obok sław tego festiwalu ludzi, prawda? I to jest takie też niezwykłe, że jak różne pokolenia mogą się w obrębie tego konkursu głównego spotkać z filmami. Tak, to jest niesamowite, ponieważ ja mam dwa filmy w tym roku. Mój brat ma jeden film, mój dziadek ma tutaj spotkanie, także... Dziadek już przyjechał, Witold Sabaciński? Tak, przed chwilą właśnie odebraliśmy akredytację, także to jest niesamowite, że gdzieś wszyscy tutaj się stykamy, bo właściwie tyle pracujemy, że chyba w końcu mamy rodzinne spotkanie związane z festiwalem Kamer Image. Czyli absolutnie to jest świetne miejsce, szczególnie dla takiej rodziny jak rodzina Sobocińskich. No właśnie, wspomniałeś już o twojej tegorocznej aktywności tutaj festiwalowej. Powiedzmy dokładnie. Ja już zapowiadałem, bo to projekcja, która dzisiaj o 17:00, to też przed tobą jakieś obowiązki z tym związane. Konkurs filmów polskich, oczywiście Sztuka Kochania, historia Michaliny Wisłockiej. Jakie wspomnienia w związku z tym filmem, z tą pracą? Tak, to jest bardzo miłe, ponieważ przed chwilą też pokazywałem Konwój w reżyserii Macieja Żaka, który spotkał się z super jakimś przyjęciem, szczególnie od strony widzów zagranicznych. No to jest o tyle fajne, że... Bo to takie troszkę kino gatunkowe, prawda? Tak, tak. I thriller, kryminał. Tak, to bardzo miłe, ponieważ ci sami ludzie, mam nadzieję, za chwilę przyjdą na Sztukę Kochania, która jest zupełnie innym filmem. Tak. Ale to jest, wydaje mi się, jedyna szansa, żeby pokazać nasze polskie filmy zagranicznym widzom, którzy nie zawsze mamy dystrybucję, tak, za granicą. A okazuje się, że te filmy spotykają się z jakimś wręcz... No bardzo dobrym odbiorem, czasem nawet zachwytem. Może czasem nawet lepszym niż w swoim rodzimym kraju, tak? Dokładnie tak. I to jest niesamowite, jak inna jest percepcja tych ludzi i że mamy taką możliwość pokazania tych filmów. Konwój jest tutaj pokazywany poza konkursem, to w ramach jednej z sekcji festiwalowych, bo tych oczywiście pozakonkursowych tu również nie brakuje. Natomiast Sztuka Kochania to, tak jak mówiłem, konkurs filmów polskich i wróćmy do tych twoich doświadczeń i wspomnień. No tak, tak. No ja się bardzo cieszę, ponieważ to jest taki film, który pomimo, że jest filmem biograficznym, wydaje mi się, że... No, został sfotografowany w dość niekonwencjonalny sposób i bardzo się cieszę, że spotkał się z uznaniem i znalazł się dla mnie, no to jest bardzo prestiżowe, znaleźć się wśród takich wielkich nazwisk i kolegów, którzy tutaj są zarówno w konkursach polskich, jak i zagranicznych i pokazać wielu znajomym, jak i zarazem no, jakby niesamowitej publiczności, która jednak zwraca uwagę w dużej mierze na obraz poza innymi aspektami filmu. Powiedz, co teraz i co przed tobą? Jakie plany, jakie kolejne wyzwania? No bo już masz na tyle dużo tych doświadczeń i z tak dobrej operatorskiej strony pokazałeś się i Polsce, i światu, że myślę, że propozycji nie brakuje. No tak, ja właśnie skończyłem zdjęcia niedawno do Belfra, do drugiego sezonu, ale no muszę opuścić festiwal już jutro rano, ponieważ we wtorek zaczynam film z Michałem Kwiecińskim i to kręcę do końca stycznia. To jest taki obyczajowy film, który będzie w przyszłym roku miał premierę w grudniu, ale duży, fajny, porządny scenariusz, a potem zaczynam kolejny film z Piotrem Starakiem, który prawdopodobnie w większości będzie działo się w Kanadzie. Czyli właśnie wcześniej współpracowaliście razem przy Sztuce Kochania, przypomnę. Tak, tak. To jest mój ukochany producent. Także pozdrawiam. A co w tej Kanadzie? No, to nie mogę za dużo mówić, ale to jest taka jakby trzyosobowa psychologiczny thriller, który się odbywa w opuszczonym domu w Kanadzie. Bardzo fajny, trochę takie kino gatunkowe w stylu Polańskiego. Aha, ale jeśli Kanada, to znaczy grają aktorzy już zagraniczni, czy też Polacy? Tak, to jest pół na pół. Są Polacy oraz aktorzy zagraniczni, a potem przede mną kolejny film z Maciejem Żakiem, który tym razem ma zupełnie inny scenariusz, bardzo, bardzo dobry scenariusz i nie mogę się doczekać, żebyśmy już byli w zdjęciach. Czyli współpracę przy filmie Konwój też wspominasz jak najlepiej, skoro z tym właśnie reżyserem masz ochotę pracować dalej. Tak jest. To była bardzo dobra współpraca i oby takich więcej. No, jesteś bardzo krótko na festiwalu Camera Image, tak to bywa. Mówiłem wcześniej, że niektórzy wpadają na chwilę, niektórzy się pojawią dopiero pod koniec festiwalu. W związku z tym nie wybierzesz się dzisiaj na wernisaż do Torunia? Nie mam takiej możliwości nawet, ponieważ dokładnie o tej samej godzinie, mianowicie o 17:00 pokazuję Sztukę Kochania, potem jest spotkanie po filmie, także jestem też ciekawy, ponieważ jest bardzo dobra sala projekcyjna, więc to jest chyba jedyny moment, kiedy operator może naprawdę obejrzeć film tak, jak go zrobił. No, ale to dzisiaj takie specjalne wydarzenie. Wczoraj osobiście na scenie zapowiadał je David Lynch, bo o niego tutaj chodzi. Specjalna wystawa, właściwie taka prezentująca całokształt, nie tylko filmowy, sztuki tego autora. I tu dzisiaj wielu gości, uczestników festiwalu wybiera się na wycieczkę do Torunia, bo to tam się odbędzie. Tak, to fajne, bo ja... O 17. Ja z kolei byłem teraz, wróciłem ze Seattle, ponieważ tam byłem teraz w USA ze swoimi filmami. I dopiero co miałem okazję zwiedzać całe Twin Peaks, które znajduje się tam pod Seattle, czyli ten wodospad i wszystkie te scenerie filmowe, to było bardzo inspirujące. No jakie wrażenia właśnie? No niesamowite, w ogóle to jest bardzo dużo czasu spędziłem w Stanach, ale nigdy nie byłem w Seattle i dla mnie to jest o tyle też fajne miejsce, które jest związane z muzyką, także odwiedziłem nawet grup Jimiego Hendrixa, byłem w miejscach, gdzie nagrywał Pearl Jam i Alice in Chains, także dla mnie to było też fajne zetknięcie. Powiedz mi, a czy śledzisz kolejne odcinki serialu Twin Peaks, tej nowej wersji w wykonaniu Davida Lynch'a? Widziałem dwa pierwsze odcinki, które są bardzo ciekawe i obiecujące i dziwne, ale nie miałem okazji jeszcze zobaczyć więcej. No to właśnie, chyba również nie będziesz miał okazji tutaj na festiwalu Camera Image, ale ja mogę zapowiedzieć, że dwa pierwsze odcinki z tej nowej serii będzie można zobaczyć we wtorek o 15:30 w Operze Nowej w sali głównej, a podkreślam to wydarzenie, bo zaraz po tym seansie o 17:30 spotkanie z Davidem Lynchem, tutaj będzie można nie tylko o Twin Peaks porozmawiać. Zapowiedziałeś obecność dziadka, jest już z nami na festiwalu Witold Sobociński, to może jeszcze zapowiedz obecność brata, bo się miniecie, tak? Tak, tak, tak. Także ja zapraszam serdecznie, jestem bardzo dumny. Mój brat ma w konkursie głównym film we wtorek Wołyń. Nie wiem o której godzinie, ale przyjedzie tutaj, mimo że jest bardzo zapracowany, pokazać swój film i trzymam za niego kciuki. Uważam, że wykonał niesamowitą robotę i strasznie dużo czasu poświęcił na tak ciężki film, zarówno polityczny, jak i wymagający pod względem technicznym i operatorskim, także wspieramy się nawzajem, mam nadzieję, że coś dostanie, bo na pewno zasługuje. Trzymamy kciuki, oczywiście, no, pamiętamy niezwykłe zdjęcia do filmu Wołyń. To była oczywiście piękna, rodzinna tutaj zapowiedź obecności Piotra Sobocińskiego juniora. Czekamy i czekamy też na tę projekcję konkursową, oczywiście konkurs główny festiwalu Camera Image. Bardzo Ci dziękuję za jak zawsze miłe spotkanie, choć nieco niespodziewane dzisiaj. Dokładnie, spontaniczne. Spontaniczne i to też bardzo miłe na festiwalu. Michał Sobociński, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Był ostatnim już dzisiaj gościem trójkowo-filmowo z Bydgoszczy. Jutro, pojutrze i dalej oczywiście do końca festiwalu relacje codziennie przed południem.